قرآن مختار مولدن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دور تفسیر القرآن دا 27 نمبر کی سٹ جب مقام رستم محل عجیبہ جامع مسجد کی 15/8/2009 کی شعر جدید ملائے دو پتہ یاد ساتی اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دی نو بغیر د اسباب غلبه ورکی لوی لوی طاقتونه ډیر زیات پوجونو ته ماته الله ورکی لکه واقع د جنگ بدر کې یو موټی مسلمانانو د الله په غیبی امداد سره غلبه علی الکفار حاصل کړه. اکا الله امداد نه کوي تمام عالم کې داسې څوک نشته جستا امداد وکړي لکه واقع د جنگ احد. په دې وجه حقیقی بروسا دا پا اللہ پکارنا دا ایمان والا خوشان دا دے چھ پا اللہ با بروسہ سا دی زکا دی خو یو اللہ جت روا من لے دے کنا او دا خدے امداد چھ در سرائی نا آغا بشری خوف آغا یرم دنا اللہ تعالی ختم کی بالکل زلک دے طاقت و قوت پیدا شی یر او خطر پکے نہیں خواہ. فرمائے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کہ امداد کی تاسو سر اللہ نو نشتا زور ور پتاسو وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی او کہ پریگ دی اللہ تاسو سر امداد سوک دے اغا بنی آدم چ امداد بہو کی تاسو سر پس دا غنا پس دا امداد دا اللہ نا بلہ سوک دے نو خدا دا وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص پاللہ دے زان اس پاری ایماندار. وما كان لنبي ان يغل وما كان للنبي ان يغل دے مقام کے زورن دا منافقین تا فرمائی پمال دا غنیمت کے غلا کول دا لوی گناہ دا. متاثرین ال شعر آغلے دے ازما پلاس تقسیمی گی نو پدی کے کما سے خرد برد اکڑو دادا سے حرام دی لکد خنزیر وخا نہ نوئی مڑا دلتے مزیو کالتے بگور آئے سمے بدینو کونو سمے بدینو زورن دا منافقینو تا مال غنیمت کے بغلا نہ کہ متاثرین الشیر آغل رے اب تقسیم داغی حق تے غیر حقدار تب آغا نہ ورکے حقدار تب ہے ورکے سورت یوسف کے بہ انشاء اللہ ندی پورا وضاحت رش چی تقسیم کے بہ انصاف کے مسئلہ پکے دار چنن چاہتا ستاقت پلاس کے راغے چند پلاس کے رالا پیسے رالے لارے جوڑے کا نو لار پہ جوڑا کا کنا خپل جیب پہ میں جوڑا وا لار جوڑا کا پیسے چادر کردا طالبان لور کا نو جیب پہ مگر موا اگی تخپل حق ورک ولی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها سورہ نساء کے اللہ تاسو تا حکم کہے چ حق دار ہوتا خپل حق رسوام. اللہ اکبر تال چا پیسے درکڑے دا دا جمعہ دا جرنیٹر پتے لوکے ہو لگوا پرون میں یو سڑی توے میدا یو تیل خونی دی سا خبر ہے ویسو میدا او یا روپو روز آنا منگا وار روڑو شپیتا او یا دا خدا نر جی بس درستے و شورو دے زکا دا شوروا او بزا ما مرگری زما پہ سود ندی واورا تاسو تا معلوم را چه پسو دا بیجلی تاسو تا معلوم را چه فرجون بیجلی دغا نجوڑی واورے نو چه بازار نروڑی نو نرخ تاسو تا زمان خم معلوم دے زکا کور کے زنانو تم واورا او با یخے او دل تی سڑو تم او با یخے او نور و کورونو کے جسو کے انتظام کئی اللہ دے اغیر طول لاجرو نور کی دا خو یو کار ندے چی یو تیل دی کچا چه را اوڑی را اوڑی کنی تاسو تبایل می نو حق منگا لگیایو کور که پخو اگر اوڑو یو خرچ خونه را جگنه یو خرچ ته نو چه روزانه سره دش پیتو ده پنزو سو کل داو یو رو پو وار را اوڑی نو زر بلا ورکوا پرون جمعه و لانده بانده یخی و بلگی ده پرون ده 70 روپو وار را غلی وا لانده ام تاب که مواجولا و برا کولر که او دا ستاسو پیسی دی اللہ ده تاسو لاجر در کی دا زمان سا کمال نده انو زمان سا تور دا پیسی ستاسو دی زمان پلاس لگی اللہ ده ستاسو کورونا دا خیر و برکاتو ندک کی نو پا مال دا غنیمت کے بغلا نہ کہ چه تارے اوسد پارا چندر آئیشی و تبل سکے استعمال ہے ازان تا مسلمان وے ابیا پا کے غلاک ہے ازان تا مسلمان وے ادا قرآن والا نبیا سیکل پٹے کور دے خدے رنگ کا چه تا سیکل پٹ کرے دے اللہ دے کور لوٹی لوٹے کا کتب ادی تم ہے چه ما تا با دعا کئی ذکر نہم روشو آتما زما دعا پخل ناراضی تا تھا تا سیکل پٹ کر دے زب دے اللہ تا خیم روز آنا چی کل میرا یا دے گے عزب ہوئے مچے رب کور روان کے تا لحقو چی تا مسلمان ہے او تا دا قرآن دا در سوالا ہونا دے دے نا سیکل اڑے و پٹے اتا بخدے گی رئی نا تا با دان تماشاو کے کل چی تا گیر شے بیا بتا تا پتو لگی چی اوخو نسے رسو پخی اللہ اکبر غلا پا اس شان نظر وا نہ مشر لا نہ کشر لا نہ ملا لا نہ ملا نہ زنان لا نہ ناری نلا لکہ باز زنانم دا چل گئی چا کر لاڑی شی خزے پا گپ کی دا کورو آ غریب ولد اکرام دا وجنا کوٹا گئے تن نے اسی سے چے وہ غم والا کی آ غریب چے خبری کی نو کارے والا کڑی خا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا بدر پا غزا کے پا مال دا غنیمت کی او سادر رک شو نو چھے کل سادر رک شو نو خلق ہوئی کی دیشی چھے نبی علیہ السلام اغسطی دا دے دا سے مثالی لکہ دا جمعہ پرستاسو مانزل راش او سادر دا نپاتیش نو مال کمرے لراش نو ماتے استاجی زمانہ سادر پاتشے تا سو خوب سنبھال کڑی نی نو کو زوے بچ ہن زڑ تغل خارم نو دادا غصے خبر دا مطلب ستا دادے کہ چار او چت کڑی او تالے در کڑی تا یخی نو راگ دے تغلا نہ ہوئی نو باز خلق او وی چ کی دیشی چ نبی علیہ السلام غستی اس کدا خبر منافقانو کڑی نو شک نشتا زکا دا منافقانو کار دارے چے حق پرس بدنامی او کی دیشی کہ دا مسئلے نا ناخبر مسلمان دا خبر کری پا دے نیت چے پیغمبر تا بدا اختیاری نو اللہ دا آیت نازل کو چے پیغمبر نا سادر اغست دے او نا پیغمبر پردی سادرو نا اخلی او نا داد آغا شان دے سمطلب استاجی تب ہم غلا نہ کہ عوام تخوائے چھے غلا بنا کہ استاجی تب ہم غلا نہ کہ غلا آواز دے تو نہ جیب ہوا دام غلا دے چھے او حق مسئلہ دی استاجی پٹکڑا نو تا غٹ غلا اکڑا دے تا غدر ہوئی اللہ فرمائے وما کان لنبی ان یغل لفظ دا غلول مطلق خیانت تہم ہوئی لان کے او غلو غلو خاص کر مال غنیمت دا خیانت تا پارے چے استعمال کریش خو اصل دا عام نغلا دا پا مال دا غنیمت کے غلا کول چے دے دا غٹ جرم ذکر چے دا دا عوام نغلا دا دا بجلے پا غلا استعمال اول یا کونڈے لگول دا غٹ جرم ذکر چے دا دا عوام نغلا دا تو زان لپا دیڑا مخ کوا چیرا حکومت ظالم دے ماں پغلا میٹر میں بند کو پلانے نہ خطا رخبل ارون مسلمانانو نغلا اکڑا دا حرام دا. اپا دے بانے بیا تو پیٹر ابت او دے او دس پہ کہ بیا وائے نیت کوم دا زرد اخلاص خان دا زرد اخلاص کل اخلاص تے دا سے اخلاص چی دا غلا پا ابو میں او دس کڑے دے. اللہ اکبر. اس پاتش ودا چیر دا او گورا دا سحل لے بینو نا دیر رازی او ظلم دے نو دا بدل بتا لے خدای پوش آگی پوش خدای تے خیا کنا غلا منع دا خوا. او دا مال غنیمت کے دا غد جرم دے وجہ اخکار دا چھ عام غلا خو دے او تن حقو کنا او تا دباو کو او چندہ وغیرہ مالی غنیمت دا خو دا دیر و عوام حقی پکے نو دے کے غلا کول دیر غد جرم دے باوجود دا دے چھ اگا کم سڑی پا غزا کے سادر پٹ کرے ہو بعض وی چې دا سادر وڑے وا آغے روڑا او نبی علیہ السلام لے ورکولا نو نبی علیہ السلام ورتا دا لگ شان وڑے تا اس روڑا ورتا ہوئی دا زو پا دی دمرا غٹ لخ کر باندے اس سنگ تقسیم کم اس لارشا دا قیامت پرز بدی سرت حاضر شے دا وڑے بھی اوتب ہے دا خدے دربار کے پا مال دا غنیمت کے ٹگی کول دمرا لوے جرم دے. او چھ سڑے دا جماعت پا نم چندہ کئی او کورتا پی بیا دا غنم و دا جوار اڑوڑی. اللہ اکبر. آدھا تیرا آدھا میرا خدای مخ جماعت جوڑی گی زو تو پلانے را غنشیو حالکہ وش پگتا کسا با گرزو چھ دا خلکو بزونی خدای مخ جماعت جوڑی گی چندہ ورکے نو ما تا خود دا تا پوس رکو چھ کم دے جوڑی گی دا کم دے نراغلی ہے سنگ جوڑی گی تا سو سو کے دا کسے سو کئی نا ملا خوی دا خدای کور دے ورکنو نو ما خوابی بیا شماری مالک دو رستا و دو رستا خدای مو بخا جماعت جوڑی گی خدای مو بخا دی جماعت لچندہ ورکے تیرا کے میں درس کہو یا مولانا سے براغ ہے بیک و سراؤ ما توی مولی سے نن با درس کے چندہ کے مالا میں ستا مدرسہ دا وے آو میں کم دے کے دا ویدا دے نیز دے دا دا سے کہ ویدا دا میں لکہ دمر رشتی آخو چانو ویلی دا سڑی سیا ما تو استاد جی پاکا خبر دا تا کوما زان لچندہ کوما مالا ہوکا او خچ اندر آلا ہوکا میرا ما درسو کو مرگرو تمہیں میرا ما خو چا تا دا کار نرے کرے خدا سڑے نر دے میں نر سڑی لے چندہ ورکے آگی وی سنگا نر دے میں ماتے تبوز کو چی چندہ سلکے مدرسے لکے نو میں در آتے ہوئی چی آو نو میں ماں آتے چی مدرسہ کم دے دے نو میں در آتے ہوئی چی دا دے نیز دے دا میں دے نر زوی دے زان لے چندہ کیو پا پختو کی وی نو ورکے نو مرگرو والے چندہ ورکڑا آچے رسید بکون دے مدرسے نا پٹ کے خدای مو بخا مدرسے لے چندہ ورکے رسید کٹ کا ادا خواسان کر دے رسید نہ چاپ کا ماں تو مرگر استار دے مدرسے خواتا کا لو چوں تا رسید نہ نشت میں زدا کار نہ کو ماں زو خیلا نو کما اللہ دے ٹولو لاجر ورکی شپاڑ شپاڑ سو روپے پیو روز کی دیرا گنڈی کڑی پیو روز کی یو جمع کے شپاڑ سو روپے گورے پشپاڑ سو میاشتو کی جمع تنو کے نرا گنڈی زیلانو کم اداکار شوی دے دا روپے پہ خرچ شوی دی مخ کی پینزل لسو اسا دا پاس لگے دلی ما سوچ کہو چھے زبا سو جمعے سوال کو مدیلا ناوہ چھے ما جمعہ کے سوالو کنو چھے سنگ دو بجے کے دے ما پیسے اوش مارے لنو دا ما خالش پیتا پہ سیوا شوی ہاں دا سے بہادران آنے اللہ دے ٹوڑو لاجر ہو رہی میں زمان چندو تا ساجت من خواتو آئیو دے درس کے غریبانان شتا مسکینان شتا تو لبا دی کتا سو سر دا خدای پیسی ہی روڑے دی لپخ پلا ورکے زبے والا ورکما خو حق دے چے ورکے والا مال حق نہ دے چے زدے پا مال غنیمت کے غلاو کما نو آیت نازل شو چے نا نبی علیہ السلام سادر نہ رپٹ کرے غلا کول غٹ جرم، باوجود د دې چې هغه کم سړی په غزا کې صادر پټ کړو، باز وی د صادر وړای وا غیر وړو نبی علیہ السلام سے صح صح دا وړای به ته په قیامت کې بیا وروړي الته به پیسې لګو. حدیث کے راضی ابو ہریرہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام فرمائے خیال کوائے نہ دا قیامت پرستا سو کے دا سے سوک اوی نما چیوخے پوگو باندی سوری او ملائک اعلانو کی چداغ غل دے چی دا اوخ پٹ کرے ہو پختانوی اوخ نہ پا بڑھ کی گا غدا مسلوان دا حدیث دا منز نہ کرے دا خو خبر تی نہیں دکھا سو مطلب دا اللہ نبی وی گورے او زماؤ متیانو اسے نہ دا قیامت پر رد باندے دا سے سوک رائشی زماؤ مت کے چھے دا آغا پوگو باندے اوخ سوری او قیامت کی پیشی اچھے چا سیکل اولی تا چولی تخت اولی انشاءاللہ قیامت کے وی سیکل پا اولی باندے چھے دا آغا سیکل چور سیکل چور کور دے خدای ڈنگ کا اوخ دے پٹکڑے رے قیامت کے باغا اللہ بعض روایتوں کی راضی جی اوخ شکل بو اللہ پا دے اولی جوڑ کری خواب او قیامت میدان کے بوئی چھو گو رہ داغا غلو چھ دے اوخ پٹکڑے ہو پختانی اوخ دے رے پاغا تل زر قام کیو شرموا اتل اس اسے وئی اتل زر نا کروڑو نا اربو نا دی او فرمائی دغ شان غل کا زما دے شفاعت پتمئی نو زب ہوتا قیامت کی سپا ہوئے مچ بھائی ماں خدا اللہ حکم در رسول اس سکول نشما تپو اشا خدے دے پو اشا و غلا قیامت کے بدن پیغمبر مخواڑے تا تب ہوئے زما سمی نشت تا تام تا غلے اس دے خدے پوشا تپو اشا زستا شفاعت نکو ماں ہر غلاگر دا نبی علیہ السلام دا شفاعت نا محروم دے پا قیامت کے کا خزدہ او کا نر دے خواہ لوے شرمندگی دا اس کا مولی صاحب دا چاچا اندے مندے اڑپ کڑی کا نا نو دتا بام دا اللہ نے بیوی چی خدا سر دے خپلا خبر او کا زو استا خلاصو لے نشما لکہ تادا سے روانے کرے چی مال دا آغی سبن نرائج تاسو بکتلی اکثر دا نوکر پیشہ خلق پولیس والا پوجیان وغیرہ نوکریم کئی کلے کرسے پولی یخی کورتے روڑی کلے جرابی روڑی کلے کٹھونا روڑی تورے تورے خپی ای خانا خیدارا کلے بنینو نا روڑی او دل تے عام خلقو توی دا مونگ لرا کئی خانا نو تارا خود در کئی چیلتے اگندہ کنا تا خو روڑو دے تو اغلا امونگا بپا کی خبری کو مونگا سکو ادو زکو ہے مجھے مائے اوکالی پولیس تا بیان کو ناغی تا بمیم دا پا کی خبری کو لیا یا اس پائی چھے درس ختم شو ما تاوی استاجی تا درس کیوئے چھے دا حیران پا دے ما چھے دا پولیس والا دے سڑی تا دا غلط شے سنگ پا جیب کیا چھے نو ما تاوی نن مازیگر با انشاءاللہ تا سر زدا کرتب کو ما ناس تو خ گپ شپم لگو چے مسکلے چدا سے مازیگر مانزت ہے لس منٹ پا دیشو ماں تو استاجی لگ پین را کر ماں جیب تلاس کرو جیب تلاس کرو نو پینزت آنے دا 32 بور تماچے پکے پرتے ہوئے میں یہ لگا ماں جیب کے خوکال ٹوس تھی استاجی دادا لپکے ماں چولی دی میں تو سا خبر یہ میں دے سڑیز بھی آئے تو زان نہ خبر چھوئے میں نا دا ٹول غلا دا اللہ دیتی منگتا سو بچ کی پولیس والا ہم زمونگ رونہ دی مسلمانان دی پوجیان ہم زمونگ رونہ دی مسلمانان دی اللہ دے تمام مسلمانان نر او خزا دا غلا نہ بچ کی اور دا اللہ نبی و تا دمرا غصہ دے بعض اوقاتو کے نبی علیہ السلام لدے او غل جنازہ را لاغو تے مکوے دے جنازہ ویزه دا غل جنازه نکو مخواه لر که دا نو چه نبی علیه السلام دا غل دا جنازه نه انکار کئی نو سر خیال دا وڑا گناه دا قرآن پاک فرمائے ما وما کان لنبی ان یغل او غلا یواز نقد تا نوئی مسئلہ دا حق او تا پٹکڑن تا غلے ومن یکتمھا فإنه آثم قلبه کچا حق مسئلہ پٹکڑن زڑے گناہگار دے وما کان لنبی ان یغل ندی لائق شان دے نبی سرا چ خیانت کی ومن یغلل چاچ خیانتو کم یاتے بما غل یوم القیامہ رابشی دا غلا سرا پر دا قیامت بما غلا پا اغشی سرا چھ دپا کی خیانت کری یوم القیامہ پر دا قیامت ناو کر دے سرکاری ڈاکٹر تا دوائی رالی کے مستنا وہ تو رسید جوڑ کا ہاں دا ڈبے پسو دے دا 100 روپے 150 لکھا ہاں اول اولی کی شلغاتی وہ لڑا کے آئی وہ دا گوتے بدربا نے قیامت کے گوائی ناو کر دے ڈاکٹر تو وہی جی دا 500 روپے والا مالا لسو روز میڈیکل لکھا دا کم ڈاکٹر چی لکھی دے دا گوتے مم پا قیامت کے پد گوائی زما یو دوست ہے دسترگو آئی اسپیشلسٹ ہے اللہ رے دے دو عمر کے خیر و برکت واچی ڈاکٹر درویش خان نو میرے اس گل بہار نمبر 4 پشاور کے ڈاکٹر دے سرجن دے دے مردان کے کیمسٹو سار وقتی لڑما زما اگلا کلا کلا ترم دے ڈاکٹر ہے دا غم تیز دکاو دو منٹ کے ماتا اگر رگ انجیکشن کھولے ہو لاڑا من اس تلاوت کی نو زب کرسے گلے گنتے کے ناستا مدے لگیا دے لگیا دے ابھی داج چسنگ تلاوت ختم کا سلام کلاموش نو پدی کی صوفی صاحب را گئے وہ تو ڈاکٹر صاحب دماغ میڈیکل لے تیار کرے دے وے بس کے نہ اسے دلت و منٹ کے تیار ہوں نہ تو 300 لوٹے وہ تکے ہو نہ ماں ہوتے میں یار کہ ڈاکٹر صاحب بے ہاں میں رہتا جی اس تلاوت کو بولے میں رہتا جی میڈیکل لکھے تو اس لکھے دلے چا پلانے بیمار دے اور دد دمر دمر روزے پرہیز دے اور دادا دوائی بفری نو دا دوائی رسید روالی نو دوائی نہ رالی پاگے پیسے دا حکومت نوالی اور لس روزی چھٹی مو کی نو میں پدی کے خواہ سر شامل نہ خطا دروغ لکھ آ چیٹے اوش لولا اگلے اگلو ٹورکو بے دنن نباد انشاءاللہ زبا میڈیکل نہیں لکھم اس اگتا خلق لے ونے ڈاکٹر ویدا لے ونے دے میڈیکل لکن کے او میڈیکل اگستن کے دوارا مجربان دی دوارا دروخ جن دی میڈیکل برا والی نو یوی برا والی پا ٹھیکی با یوی کئی بابو صاحب نوکر صاحب ماسٹر صاحب تو سپا پتہ یہ کنا شیطان و تسوی مڑا آسم غل حکومت تے پتہ پکی نہ لگی حکومت غل دینے نقطۂ دربار کو غل نہ لے کنا مسلط بکد فکاؤ یوزے کہ تو ات گنٹی دیاری کے ادا گئے تو گنٹو تالے 200 روپے در گئی وہ د جمے را گئے تو جمے لرا لے نو تو صرف پر دو سنت کو نشے نہ پل نشے کو لے زکستا ات گنٹی ڈیوٹی دا او پدے کے پرد مند و سنت و اجازت تا تشتا دا نپلو نشتا زکستا دا ٹیم خرشوے دے تو با نپلہ لکے چھے مازگر سلور بجی چھوٹیو کے خسو پیسیم اکتا دا شیخی سے روک رچے بیان نیت کو ما بیان نیت کو ما خوخ بدی شیا دا سے چھتا گپ تے دا دا خوخی جوندے چھے دا ما سا خوخی اگبا کو ما وما کانا لمؤمنن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم دو اجتمع سبارك خواغ سری خبر وی خاندل وی استادی وی چی پدا سے شنو مو خو پک خوی دلی والا تو خو خی خو کدر دی دا پیغمبر دا موسی علیہ نو خوی دم نو زب سکوما تو خو بیا ہم خی ان شاء اللہ زمانہ بخے کار زما گران دے چی بیا را تالتے خدای دی نگی تو خچارے ہوئے چی استاد جی خچارے تو خود پیغمبر پا مسلح لاڑوے نو تو دا جہنم پا دے منس کے سکے تا خو بخل کو تا قرآن وے تا خو بخل کو تا وے دا مکو ہے دا مکو ہے لخیر سر تسنگ دیتا ترین تر آلے اللہ اللہ دے مام بچ کی اللہ رے تاسم بچ کی فرمائے ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ چاچے خیانت کو نرا بشی داغ خیانت سرام اور دا قیامت سما توفا کل نفسین بیا با پورا ورکریشی ہر چاہتا ما کسبت ز تیرا کے پرنسپلو مد اسکولو ما سر ماسٹرانو ہوا تو کسا یو تبلیغی راغے زمان خان نو میں ما سر ماسٹرو منگل چھ میں دفتر تروختا ناغا زمان خان لدا سے کہ ماتی ماشاء اللہ زمان خان خوجی سلور میں آج تو تیار شو میں مبارک شدا کو ڈیر خوش نماتا ماتے زیب کل کا خیری وے بس بلی جو میل تشکیر کی گی میں زمان خان ٹکی ہوئی وے آو میں خنو دا سے چل لے چدا کو پبلک سکول لے سرکاری نہ دے ز چالے چھٹی منظور منستا پذے داخو یورز و لسرز نہیں سلور میاش تیری نظب دے سلور میاش تو لا یو استاذ نہیں سما استاد ری ہزار روپے میاش تھا نو بارہ ہزار روپے شوے ٹک شو وے آو نو میں تو ڈاللہ درزا دا پار برا تنخواہ پری دے وہی سر زما واڑا واڑ بچی دا کو نشم کو لے نما تو سر اویخ پری دا سر اویخ پری دا خو دا خو پبلک سکول لے نو زو خو ڈبل تنخواہ گانم نشم ور کو لے چوم دے تالا در کا منگ چستا پدے کے مستاد نہیں سما غلط ہے مور کما دے تین پدے خو چھ ہزار نشم ور کو لے ماں تو وہی سر ستا سو خوا دنو اگر چاچے تیار کرے اگر تو میں سنگ دیکھو خالا یار جی ساس وہ مہربانی کے سرد تنخواہ والا چوٹی منظور اکڑا میں داخوا سان سڑی ماں جیب تلاش کر میں دو لس ذر روپے دی وے آ میں داسوں کا اشپک ذرا ترا والا اشپک ذرا زماش وے تو کل پا اللہ دے بولی گو دد پدے بس بل سڑے رونی سما وہی جی تو بل رز راشم آگا چتلے لانا دے راگ لے میں تو پچا پیکشوے نہیں تو مال راشی تال زستر کے اوگاڑو ماں ترا میدان تشا ہمیں قسم نہ چدر کوم گپم نہ لگو ماں دان چیسے میدان خطب امرالش پک ذرا بتر علیش پک بکا سڑے غڑو مالدار ہو ادے ددا مطلب سوکنا لیجیے ذرا تبلیغ خلاف شم تبلیغ ہو کا دا قرآن و سنت مطابق دا تبلیغ پکول و پردے حق مت باوا د تبلیغ پکول والے زان تا ترین تم تڑا پتا سے حقوق دی تو نو کرے تان بدائے تپوس کی قرآن پاک فرمائے ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ چاچے خیانت کو رابشی داغ سی سرام چے خیانت کرے پر د قیامت دا خواسان کار دے پہلے رائزا گوتا لگوا تنخواہ آلو گرز چچے ترے خوی دا خواسان کار دیں خو یادو ساتھ ہے وہی ڈاکٹر آگئی چی پی تیرش یو ماسٹر تا میوے میں دا اوڑی موسم دے تو والا پرے دے منیٹر للخ تور کے او تراشے او یخ پکی تا سم لے نچے دا چوٹے وخشی نو لارشے نو کینے پا میزبانے پا کرسے شور مکو ہے لگا زی چوٹی دا میں انجام گور ڈر خراب دے آخر دا شو دک کسی شو خان ترمر گیا دا شو نیچے زب تپوس لاڑم نما تب اجڑل یہ مولی صاحب سرشتیا خبریں کہ میں دا زنکو ماں دادا اللہ قرآن کہی تو سو ایسے زب بے رحمی ہو کہ ماں اما بسکول کے ماسٹران توے ماں پدے پو کہ چھ چالیس مین پیریڈ کے تاسو پکرسے کے سنگ کے نئے مالا خواڑو چل نہ راج زو خو اولار یم اولار پاتی شما ٹلے والیش نو چی راتا سو در اتلو سر پا کرسے کے سنگا کینے ما خون پویا کیا گنا نو سلوی اخمین تستای پی رڈ دے او آگا تا اسے واغستا تنخواہ میں واغستا تنخواہ میں دیر اشوا وای خدای دے تا خیر پیخ کی پا ویر پا دے لگی خواہ ویر پی جانے کتاوے سنگا نو بیا بڑا تا پتو لگی چی سنگا اللہ فرمائے ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، چاچ خیانت کو رامشی داغی شی سرا چ خیانت کڑی پر د قیامت، بیا با پورا ور کریشی ہر چاہتا بدل داغ مال چکڑی، وهم لا یظلمون پدی بظلم نشکے دے. افمن تبا رضوان اللہ، آیت کے دما قبل تت ما استفا میں انکاری، اب اشارت اخروی د پار د مومنان کم بنی آدم چ پخپل قول و فعل پوائنا پکولو کے دا اللہ د رضا طلبگاری، نو آغا دا آغا انسان گنتی نشی کے ری جاگا دا خدے پا غضب اختی خا. افمن اتبا دت تقابل وی خا، افمن اتبا رضوان اللہ، آیا پسوک چے تابدار وی درزا دا اللہ، کمن او پشان دا آغا چا کے دیشی با آب سخط من اللہ، چے دے اختوی پا غضب دا اللہ. یو سڑے دا خدے رضا پسی روان دے او بل دا خدای پا غضب اختره، دوالا برابر دی نا. نو کذالک لا یستوی الخالق والمخلوق، نو دغشان اللہ و پیر بابا ندی برابر، چه توی خدای و پیر بابا دشتکام، اللہ و نبی دی ملشا، خدای و لویزوان دی غرکا. نا نا نا نا نا ندی برابر خان. قرآن قصه نکی لکسن چه دا طلبگار در ازاد اللہ او پا غضب اختدا اللہ دوارا ندی برابر، دغا سے خالق و مخلوق ندی برابر. نو کدی تا تا پنج پیری ہوئے که شل پیری ہوتا ہوئے، دستا انصاف تے نظب اسو ہوئے، اس پدی کے دا پنج پیری ایسے دیا، میرے دارا پنج پیری آنو مسئلی دا مارا پنج پیر کتاب یا خیرے کدا اللہ رب العزت کتاب دے، پنج پیر سر جنہ ٹکٹ تے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، آیا اگر سوک چتا بیدار وی درزا دا اللہ، پشان دا اگر چا کے دیشی باء بسخط من اللہ، چی اختشوی بی پا غضب دا اللہ، ومأواہ جہنم او زید دا جہنم دے، و بیس المسیر او بد زید ورطلو دا جہنم دے، ہم درجات عند اللہ. مطلب دا دا اللہ پنیز باندے دا دی جدا جدا مرتبی دے، حق پرست طالب دا حقی ناغا مستحق تی دا اللہ دا محبت، اسوک چی دا حق مقابلہ کئی پا شرک و بیدا توڑم دے، دنیا آخر دوار تبا دے، ہم درجاتن عند اللہ. دیل اوی خدای مرتبی ورگ او کنا، ہم درجاتن عند اللہ، دی مختلف و مرتبو والدی پنیز دا اللہ، واللہ بصیرم بما یعملون، اللہ لیدن کرے پاغ عملونو چی دی کئی، بما تعملون پاغ عملونو چی تاسو کوئے، بما یعملون پاغ عملونو چی دی کئی، تعملون و یعملون. لقد من اللہ علی المومنین، ترغیب دے تابدارے دے نبی تا، دا آیت متعلق تے ما کان لنبی ان یغل سرا، پیغمبر بعثت اور لے گل، دا اللہ یو بہترین نعمت عظیم شان احسان دے پا ایمان والا، نو تاسو تا دغلا نسبتو نسنگا کوئے. فرمائی لقد من اللہ علی المومنین، یقیناً احسان کرد اللہ پا مومنانو باندے، اذ باعث فیہم رسولا من انفسہم، کل چرا لے گلے پدی کے پیغمبر دا جنس دا دینا بشر، کار بے سیو یتلو علیم آیاتیم، بیانی با پدی آیتون دا اللہ آیو، نتا چھ دا پیغمبر وارسے نتا با دا قرآن درس کے، دویم ویو زکیم پاکی بدی لرا دا غلط و عقائد و نام، درم ویو علموہم الکتاب والحکمام، خیب دیتا قرآن سنت دا ڈیوٹی با کہنو، و ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، اگر چودی دا دین مخ کے ضرور پا گمراہ اخکار رکے، پیغمبر راغ ہے اس بیرانا ترکائی. اولما اصابتکم مصیبتون، زورن مومنانو تا پا جنگ احد کے، دا مسلمانانو اویا کسان شہیدان شل، وقتی طور باندھے تاوان ملاو شو شکست. نو مسلمانانو تعجب کو چه دا شکست و دا ماتے دا تاوان دا کم ذہن راغ. من خدا اللہ مسلمانان بندگانیو، دا اللہ پر رسول ایمان راوڑے، دا اللہ توحید دا خاطرہ دشمنانو سر جنگیگو، زمو مقابل مشرکان دی، من کے دا خدے پیغمبرم دے، من سر دا اللہ را طرف دا پتے نصرت و آدم دا. تو گور دا دی ٹولو خبرو باوجود من تا شکست سنگا ملاو شو سنگا راغے. نہ اللہ والا زورن اور گئی چھ پتا سو مصیبت را گئے، یعنی پوہت کستا سو اویا کسان مڑشول، نو تاری چھ دا دا کم دے نر آگئے، حالانکہ دے نروان دے تاسو دا گنا نقصان پا بدر کے، دگنا نقصان پا بدر کے اغیت رسولے ہو مشرکان ہوتا بدر کے استاسو دلا سا مشرکان تالتر غشوی ہوں، ناغم یہر کرو نو دا خو جنگ کے خو گڑے نشی ویشلے، کلا کلا با پکے تاسم دا غصے سرونا قرے خان، نو خیر دے دا خبر مگو ہے، خیر دے کستاسو پکے او یا کسان سشو شہیدان شو. اول اما سابتکم مصیبتون، او ہر وقت چورا سیدو تاسو تا مصیبت، قد سبتم مثلے آم، یقیناً رسول رے تاسو یوپد ودا غینام. کپا اوہد کے او یا تاسو لارے، نو بدر کے ددی یو پدری تاسو مشرکان ختم کری دی کافران، نو خپا کی گئے سلا. قد اصب تم مثلے آ، یقین رسول دے یو پدو دا غینام. تاسو قل تم انہا حاضا تاسو آئے دا کم دینا، نو قل ہوا من عند الانفسکم، و توائے دا دا طرفا دا نفسو نستاسو نام. ان اللہ علا کل شین قدیر، یقینا اللہ پارشی قدرت لری. اس ورکی تشجیف الجہاد، وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ. جنگ احد جی کلت و ڈل مخامخ شوے، تاسو نکم سستی اوشوا نو بإذن اللہ اوشوا. پدی او اعتراض غدا چی اجازت خو اللہ دا غیر مشروع کارونو نور کئی، جہاد کی سستی کول خو غیر مشروع کار دے. جواب دارے چہ دا اذن نہ مراد امر تکوینی، آغا امر چہ دا آغے نمونگ تعبیر کو پکن فیکون سرا. امر تکوینی تعلق دا مشروع غیر مشروع دوڑو سر لے. البتہ امر تکلیفی یعنی دا حکم شرعی تعلق دا مشروع سرے، نو دلتا امر تکلیفی نہ دے مراد، بلکہ قضا او قدر مراد دے. سمانا بس اللہ دے لے لکلیو نو فرمائے، وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اگا مصیبت چرا سے دلے تاسو تپا غرواز چھ مخامخ شوے دوارا لخ کرے، فبإذن اللہ پا تقدیر دا اللہ، پا امر تکوینی دا اللہ، ولعلم المؤمنین، او دیر پارا چھ اللہ کارکی مومنان، ولعلم الذين نافقوا. مخ کے وہ فرمائل ولعلم المؤمنين، دا دویم زل لعلم، پا اول زل لعلم باندے عطف دے وہ عاطفا. ولعلم الذين نافقوا، ابو عبیدہ وی نافقا یو زنگلی منگک دے چھے داغ دو دروازی، پا یو دروازہ داخلی گی پا بل باندی وزی. نافقا، نافقا یو منگک تے چھے داغ در سرنگ دو دروازی، پا یو دروازہ ننوزی پا بل باندی روزی، آگا تا نافقا منگک ہوئی خواب. ولی عالم الذین نافقون، او منافق تا منافق ولی وی او دیم دو رنگ دے کنا ردم دولاری دی لکہ دنا فقا منگک چی دولاری پیو برانا نواتنو پا بلا باواتا دیم دگا چل کی کلا یو تران نوزی نو کلا بل تران نوزی تا تا ہوئی تا سرم اگا تا ہوئی تا سرم ادھا دے انجام بیا دیر خطرناک آگا خطرناک سدے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدائی ملا نہ وسالے سنم نہ ددیش نہ داغش نہ دے خدے رضا کو نہ وسالے سنم اللہ الصمد ولعلم الذين نافقوا خخو پسنت طریقہ جوان دے مڑا الک غلط روابط ساتل پلان کے پلان کے ڈنگڑے سرا نہ تو پلان کے واد جوڑ شو نہ دے چپ پکم کسا کیوں لاڑو اب بوئی نہ بے گستے چکل ڈولے لاڑا نہ دے وہی زا زا اس بس کو زا اس بس وایا گور دے انجام دیر خراب دے انجام دیر خراب دے الگ پکوسا کی الاڑو بڑھے پہ رالا بتوئی بچے میرے زوان زل میں الکے پپردو کسو کے بچے میرے ڈیر بتکارے مو درے گا خا نہ ددی زمانے الکا نہ تو چوئی دستہ لار دا ٹھیک بہ درے گا ماں نہ جا رہی لار دا سرکاری لار دا پلان کے لار دا خاؤ درے گا نو ہو بچیا گورے انجام خن رے ناگا ہوتا پخنداش ہو یا بچے میرے زب تاسو کر درشما خیر دستا پلار مور تب وہ جاڑا ماں چیری الک لے چتا غم کے اوکے چتا نہ خما خا ہوتا واچو ہے او بچے میرے راکیوں میں پیسے چت پزول خراب ہے دا زان لوا دکوے دل لے جمع کا آپ پوزے ہوتا گوتا کے ہونا یہ بچے میرے یہ تو ظلمو دنیا لڑا تو جنو خندا لڑا تال پلا سرا لو تب بھی وقوف نے نو بل بسو کیا قرآن سنت شرعی وعدہ ذکر کرے رہے دا این دی ذکر کری چی تب بوئی ناخلا او غلط روابط ساتا نا نا نا سکول کے ناس تو ماں دغا سے برا چت کے میں سبق ہو الان دے استادان لگیا ہو پی رڈو نہ ہو یا استاد سر دا پلواری گلو ناگا گولے راواغ استنو یا ولک و سر خواکیو لارو ناگا لے سپیمے تا داسی کو ناگا لکو دی او استاجی مدی نزدان برے نما کتل نما یا اچی ٹولی کو پائے کی معتولی کو جو حرکت آپ نے اس وقت کیا ہے آئندہ کے لیے اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ تمہیں یہاں سے معزول کیا جائے گا اس طرح پہ پرنسپل پلان کے خان چھ میں کتن اور چیٹ و سارا دے راغ ہے سر اما خدا سے سارا کتن نکلے سر تاسو خام خا گورا چیٹ کیم نکلی دی میں گورا دیلے بچو تا دا لامبو چل مخے بس ما چرا تسوی دا اس چرے کم حرکتو نو سر ما خدا سے سارا کتو والا کڑے دے نو میں نہ دے دکڑے وینا میں خا تلگا خواشا چیا خواشا بل لگتا میں دو کا دے لان کینو میں لگتا ہوا ہے چرائش ہمیں جان لے رہو میں بچی دو استاد پمک کے بزت آتا ہوا چال دی استاد جی گل پوزے لے دوڑ لو اور اسے تال دوڑ لو کہ نہ آؤ جی میں راگ مکھ کے بوائے چھ آؤ جی دو مالا پوزے لے گل راوڑ او استاد پسی میں الگ لے کہ مہراج میں بچے ہوئے ہاں میں دی استاد جی او سات مکھ کے استاد پہ مولا گل دوڑ لو وے آؤ جی میں تاک ہوئے چھ سر سر سر ماں خدا سے حرکت نہ نکلے وے سر ساری ابیا بدا سے نکو مکھا وڑو تو وہی زد تار یاد ماں سبق پپاس چت کے خی اور حرکات اور سکنات زمونگ سہی گئی میں ماں ہوتا سو تو چر والی نیچے ستر کے خدیت بدر کری بزرگن طالبان بناس تو شیخ مرحوم پہ چشموں کے دا سے کڑو خدا کا حافظہ تیز ہوا وے بے پلان کے طالب دی ادری کی دا پلان کے علاقے دا سواد پلانے طالب دی ادری گی ناگا بہ ادرے دو بس شیخ بدرس کو اب الاڑو گینٹا دو ادرے دا خلے با پھر آماتے جی دس چل کرے رے ویدار ادن تھا پو سکے جی دس چل کرے رے مایا کالے درس کو پتیرا کے طالبان راغلو ناگا یو طالب بولا کہ دا سے دا لوے لوے ریلو نو پین وسر پاگے مرغے جوڑا والا نو زه درس کوم هغه لګیا دې مرغۍ جوړی چې ښه ډېر ساتو شو. میں یہاں لکھے طالب جان ہوئے ہوں میں ادری گا میں دار آتے جی مرغے لے کم کم زہر جوڑ کو میں تو جی تو سے مرغے میں تو سے خبر ہے میں دار آتا ہوئے جی پورا نکڑا کہنا لا سے لکے مکے سے مخوکا مخوکا وہ جی دا سے خوص میں خواہ ور پاس ہے دما آگر علم دا سیون میں اگو رہے خلکا دے دا کم علاقے نر آگر رہے قرآن دا کولو را زه درس کوم ادې لګیا دې مرغۍ جوړی اوس هم بعضې زنانه به راشي زه به ورته قرآن ویم دی وی کنې دا اللهو وی ادې خپل ګپوټیشن شروع کړی دی لګیا بوی ته قرآن لرا دی که ته گپ شپ لرا دی برائے خدا ځان خدای ته متړی قرآن توجه غواړي قرآن تدبر غواړي قرآن حضیری غواړي که ستاسو گپ مطلبی نو گپ کور تلاڑا شبیا کور لگوا قرآن پگاڑا گپ مت گوا ولی عملم الذین نافقو دے پارا منافق دا نفقن مشتق تے مانے دا سورنگ لکا انسان سورنگ کی پد دشمن نہ پٹی گی ندغ شان دا اسلام پردہ کی منافق لگیا دے اوزان پٹے او د زنگلی منگ کم دو سوری پا یو ننوزی و پا بل روزی د منافق مثال د زنگلی منگک تے خواب ولی عالم اللذین نافقوم او دید پارا چخکار کی اللہ کسان چی منافقت کردے وقیل لهم تعالو قاتلو فی سبیل اللہ او اویل شدیتا راش جنکو اے پلاردہ اللہ کے او ادفعو یا دفق دشمن قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم ما يصح ان يسمى قتالا لاتبعناكم دا خونریزی دا جہاد نہ دے کہ مونگ تا پتہ وے چھ دا جہاد دے نو مونگ با ضرور تاثر تلوے خدا خواسی قتل و قتال لے وینی تو دیکھی مونگ تاثر لے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم دی ویل که پوی دلی مونگ پا جنگ خامخا مونگ با تابداری کرو استاسو افسوس تی پاگا خلکو چه پا مسلمانانو پسی لخکر بوزاو قتلواو ختموا او کورونو لڑنگوا آخر دی مسلمانانو سو جرم کرو زما مهربان آخر سو گناه کرو لو نعلمو قتالا لتبعناکم خان هم للكفر يومئذ اقرب منه للايمان منهم للايمان گورا قرآن فیصلہ اکڑا چھے کم خلق دے جہاد قتلی نو اللہ قاضی دے اگا پہ فیصلہ رو لے گا هم دغا خلق للكفر کفر تا يومئذ پدغا رواد اقرب و نزدیدی منهم دا دی دا ڈلنا للايمان دا ایمان نام سو مطلب دا سوک چی مسلمانان قتلی دا د ایمان نہ کفر ته نږدې دي سمانه کافر دی خا خدای په دفعو نه ګولنو امونږ د خدای خبره را نقل کړه اګه سوک دا وی چې د خدای خبره به نه را نقل کینو ټیک به را نقل کوم اوره یقولون بافعیم وای دی په خلو خپل باندې ما هغه خبره لیس فی قلوبهم چی نشته پدړونو دی وای چې د ملک دی پاکو ملک دے پاک کر دے مسلمانانوں دے پاک ہے کہ ملک دے پاک کو آئے واللہ عالمو بما یکتمون اللہ خپو دے پاغسو چی دیے پٹے اللذین قالو لے خوانہم زورن ورکی اگا چاہتا چاہی مداہنت کئی مداہنت من چل چلکے چل چلکے بنگڑی والا راغلے وا نو خزی پکی بنگڑی خواہ کرو نو بنگڑی چے ور کرو پیسے را کرو در کو مخویر دا بنگڑی دا ما تا تنخ کارشو دا زان تا نشما چولے نا بنگڑی والا دی دا خواسان خبر دا کینا چیزے رہتا واج نا بنگلی والا اور پلا صابن مابن دگا کئی وہ تو دا گوتے نہیں رے کا نو دے دا سیکھی سی نہیں رہی وہی نہ دا سے گوتے نر میں کا نو دے دا بنگلی والا ہوتا دا سی چل چل کے سلک ہے چیا گست دے نا نہ صرف پما وقت ضائع کرو بنگڑی اخ لینا چل چل کے کہ دے تو چل چل کے ہوئی خا قرآن دے آیت کے ہوئی دا اللہ دین کے وہ چل چل کے نہ کہ فرمائے یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وائی دی پخپل خلو باندے آغا سو چینشت پدرونو دا دی کے لکہ بعض وقت کے سڑے یا شی بے کی ویم خلی خو بیا پخ پی مانی پا آغا ساتو یر وی تیر وطا مخان کیسا خانہ کی بروانی علاقہ دا واسکٹ پسو دیں پت بسوا پا پینزل لس بیرانہ کی والا بیا وی پو بسوا پینزل یار خمے نہ کردا چھ لس میں ہوتا ویل وی خبر ہو نو سلا دے اگست اخر دی تو ضرورت تو یو سڑی تا کے ناستم چشمے میں بستر کو برابر کرے آگا زمانہ کے زمان نمبر 2.7 پاس ہوں اوس 4 نہ پاس رے ہاں دعا کوے چ اللہ نور نہ کمائی زا خپل خط چې کما ظلمی توب کې نره کړی دی زه نهی نم په چشمو کې هم نهی نم نو ما را چشمې په سو دي ما ته وی 2.5 روپۍ نو په 15 مې ته واغستې دا تاسو ته دې له وایم چې تاسو بیدار شئ ځکه د هغې مطلب دا چې 2.5 به وایم نو سل خو به راکي که نه دا 1.5 به ورته پرېږدم نو ما آغا چشمو والا تایو میں 15 در کرو مائی دی غٹی گیری تاری گوست پسا ستا دی خبر ہے 2.5 روپے نو چیزا تیرا وانجو میں تا خویارا دوم رو کارے دے دوم رو خوماتا چیتا پیارم نو کارے دلے ما تاوی شیخا میں ہوں وی تا خپکے گا ما تراشا گا نو لخشا میں لکا سوم را خشا ما ویزد و سورا کر میں 15 ویزد و نیم سلا میں 15 بیا بیا زسل را کا میں 15 500 را کا میں 15 ما تو تا خوم زد نی ولے غوالا زد غر شم والا پا 15 والا خا میں تا وسمو گٹ لے گا پارام کے دے نزان شیخان مجھوڑا ہے چھو پپٹو ستر کو سودا گانے کا ویخا اللہ سمد اللہ فرمائی نو چل چل کے بنا کہا الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وای دی پخلو خپلو باندې هغه څه چې نشته پړونو د دې کې دا دی چې تا ته کمې بې وی منافقانه دا د دې زړه کې نه والله عالم بما یکتم کله به تا دوی زه ته خم څه ووایه که نه والله عالم بما یکتمون الله ښه پوه دی په هغه څه چې دی پټې ته په سعودي کې دا چلو کزا التے چ تپوسو کے ماسمنو یا وتا دا وے کم ریال ناغ وی ریالن یا وے ریالن دو ریال یو ریال نچ تا توئی ار ریالن لا ار ریالن واحدن ناغ وی لا جل نکی کی تختا دا ہو یو زمون ملتے اگری نگری شور ہو دا پخلے اگ سوئی چڑکی نشت واللہ عالم بما یکتمون اللہ خپ و دے پاگ سے چی پٹے پٹکڑی دے میں وید تیخی دا آگا خپلے خپلے تا تمخی تا بازار گاڑی تا نور آخوا کڑی دا اچھے رالی نو دا سی یو دلتے نو آگا دلتے نو ما دا بد قسمتے نو دکانو کو نو ما بد دا خراب کینو کا ریٹ تا غردو ما تا مرگری گاون کی اس تاجی پا وقت کا ڈنگار ہے تا تا گورا دکان تا گورا میں خدے ہوئے ویزا چا تقبل کار کا قرآن وائے سڑیے تو پا دکان دار ایسا پوئے گئے اللہ اکبر الذین قالوا لاخوانهم دا کسان دی چوائی پا بارا دخپلو رنو کے وقادو پا خپل ناشتی لو تاؤنا ما قتلو ارمان کدی زمونگ منلے اس بنے وجل شوے حگورا مونگا لا لڑو لا خیر سرا خیر شو کنا ادی تا مونگ ویریو چو گوارے مزے خوا قل فدرعو عن انفسکم الموت اسم کل کل ما تا مرگری ہوئی تسل پلانی زیت اتلے پلانے چلو شو نزو تیم دے کے خود اخپلہ گٹا گنم و تاسو چو تار سو آئے نو نزو سخبر ہے ما چوز اللہ دی عمر کے برکت واچی دا نور رحمان غنت شیخ مال رش چھ پلان کی زیت رازاو جنازاو کا یا پلانی زیت رازا نکاو تڑا او بیا آلتے ما سر آغا سوشی چاگا چتا بیدتیانو ما سر نیکڑی نو خزما بے تقدیر کی لکلیو کنن سو چلو شو دی وی لو اتا اونا ما کو تیلو کسما دے من لے وہ بدا چل کے دو کلو آیا فدر انفسکم الموت وایا خدا چے تو بچ پے وہ تو آیا دف کے دف زانو نہ مر گ شکر با سے جے تو بچ پے مر خے مو جے تو بچ اے نو کون تم صادقین کچرے تا سرشتی نے پے خبر پلو سے تو بیان لاڑما داؤ دے درز راز راز کے نو مرگری ہوئی چھو یہ رداسو کے چھو مولی سیب سرے ہو تن کینے سپین جماعت پورے ہو سرے لارش سپین جماعت منا خیبر اسپتال شیرپاو اسپتال نو ما آغا سری تے میں تل آزان تا ملاوے وے ولے میں تر سپین جماعت خوب ما دے بچ کینو دا روستم تا چیزم پی خور نو خار جان داور پس زد آسے دا طول علاقے برا جیب میں کہ تر روستم از ما تر کٹا پوری زمواری غصبے چھے خو خپا خا کہنی اسلام علیکم ما پیر تاسو دا مولیان جیبا خرک میں پریدم مڑا خو چی جوندیو کار بکو چی نیونو ڈر گیا مر گیا ختم دا خبرا استاسو دے قسمی چی دعا گانے را پسی کوئے ہیں اکا نکوئے زبا قیامت کے بیاخ رہتا تاسو خیمہ آن کز تاسو تا دعا نکو من زبا را تیرائی اندو یا مخا او کہ تاسو راتا نکوئے پلوی خدا مسپاری لیے قل وایا پیغمبر سے مونگ کار ٹول پا دعا گانو روان دے مونگ تکڑا خلق نہیں ہوگا قل وایا فدر اوان انفسکم الموت دفع کہے دخپل زانونو نمارگ ان کنتم صادقین کرشتی نہیں تاسو پا دیکھ پلو اینا کے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ دے مقام کے تر رکو پورے دا شہداء دا پارا بشارت اخروی خا او اقسام دا شہداء اغا ما مخ کے بیان کری بیا بیا نگورے ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات گمان مکوا پا کسانو چھ او جل شول پلار دا اللہ کے امواتن دا عام امرو پشان مرن دیم نو چه دعا ممرو پشان مرن دی نو سنگ مرن دی حدیث دا مسلم شریف پینزم جلد صفحہ 162 قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مرفوع فرمائی ارواحهم روحنا ددی شیدانو فی جوف تیرن خدرین دشنو مرغو پا ججرو کی لہا قنادیل ددی دا پارا قنادیلی معلقتن بلارش راز وڑن دی عرش پورے تسرح من الجنہ و گرزی سیدو نگئی پا جنت کے دا مطلب دے خواب اور دی آیت کے بشارت شو شہدہ ہوتا کہ انسان شہدہ ہوتا جن دا دنیا ثابت ہے دا دنیا آغا لوازمات پا عمر ثابت ہے دا شہدہ و جن دے دا متشابہات ہونا حکم دا متشابہات دا دے ایمان پہ پرس کیفیت مجہول تپوسو نہ پکے بیدات امام مالک رحمت اللہ علیہ تو چاہے وے دا مڑی سنگ جوندی دی ناغوت بس دائی عقیدہ ساتھ چی مڑی جوندی دی پنیز دا خدای او دا سنگ تپوس مکوا او کا بیا دیو کنو گرستان اگر بیدتی بل نشتا خا اکا تخام خا زور لگے چی نکنا مڑی ندی جوندی دی منگ بتا تو خو چی مڑی دی خا سورت نحل سوال لسم سپارام آیت یوشتم 21 آیت اللہ فرمائے امواتن غیر احیائنا مڑی دی ندی جوندی وما یشعرون او نپوی گی دا مڑی ایانا یبازون چی کم وقت با جوندی کی گی پتاو تا نیشتا خا خو مصیبت دارے تال عمرانی نے سوال سم اسی پارا نہیں نے او قرآن کو بٹول منو کنا نو چه تو ما تا دل توی چی جوندی دی مڑے نہیں دی نما دتا التے قران کوئی چ قران ویلی دی چ مڑے دی نہیں دی جوان دی نو است جواب ک کرنا رے من جواب کو تا چلم خیو دلتے د جن نہ مراد جن د جنت تے التے د مرگ نہ مراد مرگ د دنیا د دنیا پ مرگ مڑے دی او دا اخرت پ جن جوان دی خو ما تا تے نہیں خبر خا دا سے خو نہیں دی جوان دی لکما ہوتا اکدا سے جوندی وے نو تا بولا وے خزا بلت پہ نکاح کولا بخت ورا نہ دا سے جوندی نری دے تک جون دا برزخ ہوئی اکدا برزخ پہ جون پویا نے نو زبا دے پویا کما لکہ دا مور پہ خیتا کی وڑو کے ساوالی جوندے شکنہ شو شکنہ ماں تا آگا وڑو کی وینو نہ وینو آگا منگا وینی نہ وینی ما تا سره خبرې کولی شو نه کنه هغه مونږ سره خبرې کولی شي نه ما تا هغه له سور کولی شو نه هغه مونږ له سره کولی بس د کسې ژوند د اولیاء د په برزخ کې دا خو مونږ منو خدا خو نشته کنه چې ان سرونا اولیاء او مې دمیرونا دا بصائر کې لیکلي ټکرې ورکه دشمنان لا امداد کوي د دوستانو اکل وی من یستمد فی حیاتی یستمد بعد مماتی ودا یستمد یستمد رضان سرکی دا ستا پا دے جوڑا شوی عربی با خلق تا دو ککے وایا دا نه دا پیغمبر عربی دا نه دا بلچا نه دا خورے دا تا دا لکو رنے جوڑا کرے دا خب قرآن پاک فرمائے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان مکوا پاکستانو چ وجل شل پلار د خدای کې ابس مل بل احیان بلکې ژوند دي عند ربهم د الله سلام دا سه ونوي چې بل احیان فی الدنيا دا سه ونوي چې بل احیان عندكم عند ربهم يرزقون خوراک متور کوي تے صرف جن یاد ہے قرآن وی خوراکم کئی پا جنت کے امونگ دا دے قائل ہوں خدا سے جن نہ لکزا ہوتے چیو کا ابیا ہوئی جی دا شہیدان دے او دید جمعے پش پر آجی خواہ نرازی نرازی نرازی رازی نرازی دا جنگ بتر قیامت ختم شی دا با ال ختمے گی چی قرآن راوائلو اور قرآن کے دا قرآن زلر اس پڑھو سورت یاسین نواز ہے دی رشتہ مسی پارا دا جنگ با ختم شی تو اے دا جمعے پش پہ روح راضی زوہم نرازی تو اے راضی زوہم نرازی تو اے راضی زوہم نرازی آسے نخل یو دیر شاید تو گو رہے علم یرو آیا دا جوندی خلق نگوری کم احلکنا قبل ہم سمر دیر ملکری دی مونگ دا دین مخ کے من القرون دا پیڑونا انہم دا غمڑی دا غمر شوی الیہم دے جوندو تا لا یرجعون نرازی بس خبر ختم شولا قرآن پیسلہ اکڑا دا قرآن زلک پیسلہ شو یو دیر شاید سورت یاسین نرازی اس توائے دے جمعی پش پارازی روح نرازی ہو چونکہ او ٹک دا قرآن بویلی خوک نا زمون مولی سیب دے خدیو بخی جامع المعقول والنقولو آگا بوئی چی ارواحانی دی جمعی پش پر آجی یو کاکا تا میں وی میں زیو دو منٹو دا پارے دا سر منما روح رازی کلا دی جمعی پش پر میاش کی سو جمعی دی سالور لکا پا میاش کی سالور زر رازی کورتا کنا ٹک شوا نو پا کال کی اتسل ویخ پیرے نو چی پا کال کی اتسل ویخ پیرے ملے کورتا رازی دا آگا خزر بلتا پا نکا کرا ادا دو بہن چ درے کال پس راضی نہ داغا خزبل تن پنی کا کہ نہ دے سوئی بابا وی اگر دو بہ کی خدا نہیں کہ خوری جوان دے دے کنا میں زخم دگا وے ما کنا آل آن جیتا بالحق میں خبر ہم دگا رخواس جنگ کے بابا مازغ دے کار نہ کئی اسی جنگ کے زما استا خبر خو یوا دا اگا جوان دے دے دا مر دے نہ دے مر خزر بل تپنی کا کڑا دے ستا پنیز مان دے پمیاش کے سلور شپیر آتا کورتا خو بیادیم ظلمو کو خضر والا بلتا پا نکا کرا آدو بے والا درے کالا پس رازی خدا آغا خضر بلتا پا نکا نکڑا ناغا جواندے او دے مرلو دکا خبر کولو اوی مرتا مر مو آیا خوا دا مولا او دا می سڑی جنگ و پلار روانو مل ندی جوندی دی و مل و تمو ہے پلانے یا اس پہ مخیل ورا گئے دا مولا غسپی تو کرشا نہ تو با دا امی سڑے غسپی تو کرشا دا مولا و تو خدے دے گھر کا تسپی تسپے وے ناغابی و توی تو لازان تو مولا وے اس دا سپے نہ دے ناغا ہوتی ما خم دا گھنٹا تا سر پدی باندے ہو چلے دم کنا چھے مر دے نو مر و تو آیا نو دا سپے دے نو تو تسپے وے ذرا تیم دا تسپے مو آیا نو تو ہے ولی نو سپے نہ دے نو زم دا تیم چھے مر دے ناغا تو مر نو ہے دا خبر منگ عقلی دلائل و سرا زمونگ مازغد استری شیخو اللہ رب العزت تستاسو پا جولو کی خیر واجی خیر دے پرون یو زنانا استاجی دا مازغد خوبا دیر خود کی استاجی توائی چی بادام خوری ما دا سی بادام پیدا کری دی یو یو آیت یو یو بادام دیخا ادر روزی چی سمر آیتو نو دا جمع کوائے ادا دین بیا چکے او باسا او خورا زبردست بادام دی خواہ دے سر زمون دا مازغ کلی شی خواہ زمون ستاسو دماغ دے اللہ پا دے کلاو کی اللہ فرمائے بل عندهم یرزقون بل عند ربهم یرزقون پنیز در رب ددی دیتا رزق ورکے دے شی فرحین بما آتاهم اللہ من فضلے دا جنتیان خوشحالی فرحین بما آتاهم اللہ فرحین خوشحالی گی بما آتاهم اللہ پاغ سوچ ورکڑی دی اللہ دیتا من فضلی د فضل پلنا ویستبشرون بالذین زیر با اخلی پبار رائے کسانو کے لم یلحقو بهم چن دی رسیدلی دی شیدانو تا من خلفهم لا رستو دی دینا یو زیشوی ندی خواہ اللہ خوفنا لیم دی تبویل شین بیر پتاسو ولام یحزنون انا با دی خپ کی گی شہیدان بن نہیں خپا اللہ بت رضائی یستبشرونا بنعمت من اللہ بشارت زیر با اخلی پا نعمت دا طرف دا اللہ وفضل او ففضل دا اللہ فضل مراد ملاقات دا اللہ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین یقینا اللہ نہ بربادے ثواب دے ایمانداروں اس راشا دا ایماندار سوک دی نہ خیسدا الذین استجابوا للہ ایماندار اگے دے چ خبر منی دا اللہ او کدا اللہ خبر زن من مانو زیم غٹ بے ایمان او کدا اللہ خبر تن منے نو زخور تا نشمیلی خود تا زانتا پا خپلو وایا لکه ما چه در نرغون تا زانتا ہوئی که زد اللہ حکم نمنم نو زی مغت با ایمان او که تد اللہ حکم نمنی نو تم زانتا وایا که ما دا تاوی نو بیا برا تاو قاریگی تا زانتا پا خپلو وایا اللذین استجابو للہ اغا کسان چه من لیده حکم دا اللہ دا اللہ حکم دارے چو اقیم الصلاۃ دا منز پابندی کوام نو تا پا جواب کیوی شکر دے خدایا پینزو آلا خونشم کولے خدا یونیم حکم کنا ولی دا یونیم پرز دے که پینزو پرز دیا ڈوڑے چی رتا کی دیا یو خلاسی شیخو بل راک آگے دا خونوی چیزا شکر دے یو خو میو خوڑا بلی تا ساجد اچھی پینز منزو ندی وہ شکر دے یو نیم خوبا کے کوم کنا اللذین استجابو للہ اغا کسان اللذین مبتدا دا او دا للذین نتر اجر نازیم پوری دا دے خبر استجابو پا مانا دا اجابو سرا او داشو بشارت اخروی آ کسان چھ خب منلے رے حکم دا اللہ والرسول او دا پیغمبر من بعد ما صابهم القرح رست داینا چه رسید لره دیت زخم زود زخمی ده خدا اللہ حکم منه مله در کر شوه ده رد زخمی ده او بیام وی چه زب دا خپل مله دا اللہ دا حکم دا نبی دا سنت مطابق خخوما او گورا من بعد ما صابهم القرح للذین احسنوا منهم دا پار داغا چا چه خیستا عمل کرده ده دی ده دلینا واتقاو پریز کرده ده ده شرکنا واتقاو یره کرده ده اللہ ناجر نظیم سواب ده وللوه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. دی آیت کی دی ایمان والے تقویت و استقامت بیان ہے, او آیت کی دی اول ذل الناس نہ مراد ابو سفیان دی طرف نہ خبر ورکون کے جاسوس, او دی دویم ذل الناس نہ مراد ابو سفیان پخپلا او داغ ملگری. دیکھ اشارہ و جنگ حمر الاسد تا دا مقام دا مدینے منورے نہ تم میل پاسے لبان دے پرو منگتے منگتے گاڑی کے دلر نہ غٹ بورڈ پہ لگے دلو آٹھ میل پاسے لگی. او آیت کے فضا دا تم ایمانن باندے ببیا خبر کو فرمائے الذین قال لهم الناس دا کسان دی چ اویل دی تجاسوس ان الناس قد جمعوا لكم یقینا کافران جمع کری رشتہ سو مقابلے دا پارام فخشوهم او یری گئے دا دینا دیوی خواہ علاقہ زی چیزو واپس نا نا نا فزادہم ایمانا. مومن سرے چی سمر چیڑے نو دکی دے ایمان جذبہ بیداری زکا صحابے کرام چی بڑیر جوش کرالو نو چغی بیکڑے اللہ اکبر خربت خیبر چغی بیکڑے ایمانی جذبہ آئی کے خان اللہ اکبر معمولی الفاظ نہ دی خوچے دا زڑا نہ روزی الاغے زمان استا اللہ اکبر دا میدے نہ روزی ہاں میدہ کے خوار سے پراتی دی کنا میدہ کے خوخرے دے خیرو کی چے زمانگا استا سو پا میدو کے سور دن نشوی دی پردے خپل حرام حلال گڑ گڑ چکنی دا آو گڑ بے خلق چاہتا کئی گڈو کہ ساروی چار سو تو گڈ گڈ کو ساروی خوری تو وہ حلال و حرام نہ گڈ ہے گڈ سے تو وہ چٹانٹے اور شین شو تل دار آئے کہ بس گیا تے ویرے بو بس اور وا جو وہ چٹانٹی دیو شو تل شو تل لے تو بس سارو گنتے گڈ نہ خورے تو بہ حلال جدا کے اور حرام بجدا کے حرام انہیں بہ بچ کے گئے حلال بخورے تو ساروے نہیں جتنا گٹ خورے خان. اللہ فرمائی فزادہم ایمانا زیاد کو دا دیلر ایمان او پدے اعتراض ایمان خو زیادتی کی کمی کی نہ جواب دار ہے مضبوطیات اشارہ دار. اللہ فرمائے فزاد تم ایمان مضبوط شی ایمان ددی وقالو حسبن اللہ داغ ایمان آواز پجبرا گئے حسبن اللہ معرف القرآن لکھی ددے حسبن اللہ دلان دے وہ ان اللہ یلوم علی العجز ولیکن علیک بالکیس فاذا غلبک امر فقل حسبی اللہ ونعم الوکیل. مطلب سو اللہ تعالی سڑے ان اللہ یلوم علی العجز انسان ملامت دے لیکن پتا باندے پو خیارتیا باندے ملامت یادا چی او خیار او کر چ پتا غالب شی او کار مشکل شی فقل حسبی اللہ او آیا اللہ مال پورا دے ونعم الوکیل وکیل او خیستہ ذمہ وار دے دی وجن دا وظیفہ یاد کے چاہ تس مشکل مخ ترال ناغ بداسی حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل اروخوایا وظیفہ و در میں کڑا استاجی مالی اجازہ نہ راکے راکول تا نور ستوایا نور راکول سی لان کی سر اجازت اور ڈنگڑی سر نشتا. اللہ اکبر. دا ایمان مانے یقین و تصدیق قلبی بنا برقول امام ابو حنیفہ نزیاتی کی نہ کمی اغوی الایمان لا یزید ولا ینقص ایمان نزیاتی کی نہ کمی مضبوطی کی. اور امام شافعی وی یزید و ینقص تطبیق دار ہے چھے اعمال سر پا ایمان اثر غرزی گی نو ایمان زیاد شی. دا منگا اسے تدبیق کو لکہ دوالا ایما مخالب تی کنا. امام ابو حنیفہ وی لا یزید و لا ینقص نہ کمی گی نہ زیادی. امام شافعی وی آغا وی یزید و ینقص زیادی گی و کمی گی. نہ ددے دوارو جواب بسنگا کہ جواب دارے کہ یو سڑی ایمان روڑی اور نیک عمل کئی نو دا ایمان مضبوطی گی کنا، او کہ یو سڑی ایمان روڑی اور بد عمل کئی نو دا ایمان کمزوری کی گی. نو دا دوارو ایماو خبر پخ پل خپل دے بالکل ٹھیک دا. نو دے امام ابو حنیفہ دا وینا سے مطلب شو لا یزیدو ولا ینقص سمانا مرا چی پوخ ایمانی در کی کنا ناغا ہی پوخ آغا نہ کمی گے نہ اسو کمول نشی خدا مطلب دے. اللہ فرمائے فزادہم ایمانا مضبوط شی ایمان دے دے. وقالو حسبن اللہ پجبوئے پورا دے اللہ منگلا ونعم الوکیل اللہ خکار ساز دے اجت روا. فانقلبوا بنعمت من اللہ خرجوا فانقلبوا واپس شدی پنعمت اللہ وفضل او ففضل اللہ سرام. نعمت او فضل، نعمت منا فتحا، فضل منا مال غنیمت. لم یمسسم سوء نو رسید لے دیت سے تکلیف وتبعوا رضوان اللہ تابیداری اکڑلا درزاد اللہ تعالی. واللہ ذو فضل العظیم اللہ ذو فضل والدے. انما ذالکم الشیطان انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. اصل کے پیخوفو کے مفعول اول حذف دے. اصل کے داسو یخوفکم اولیاء تفسیر روح المانی و کبیر. انما ذالکم الشیطان یقیناً جاسو شیطان دے. یو خوف اولیاء یری تاسو د ملگر خپلونا. فلا تخافو میرے گئے داغینا وخافونے ویرے گئے زمانہ این کنتم مومنین کچر تاسو مومنان یے. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر سعی فی الکفر و نوایت کی رستو عذاب و نظیم خواب. سعی قولی مائدہ یو سلویخ، سعی حرام خوراک مائدہ دوش پیتو او فاتر اتم آیت. سعی دو قسم ہو، یو عملی و یو خوراکی. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر خفن کی تالرا غم کی وانے چی تالرا. اغا کسانا چیدی جلتی کئی پکارنو دا کفر کے یسارعون فی الکفر چیدی جلتی کئی پامالو دا کفر کے پاور زڑم دے کفر لو دور کئی. انہم لن یضر اللہ شیعا یقنن دی گزک نشی رسولے دن دا اللہ تزر بار. لن یضر اللہ شیعا یضر اللہ منا لن یضر دین اللہ دا اللہ دین تا. سڑے وڈیر لگیا یہ خلاف بکی کئی خود قرآن و حدیث خلاف دا سے دے لکھا دے رات تا چی پوکی کے ادرے گا ترماس خوتنو فو فو فو لگیا بے خلا بدے وچے شی تو کانی بدے وچی خدا رات بمڑو نکے خان. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بے افواہہم واللہ متم نوری خان. یرید اللہ غالی اللہ اللہ یجل لهم حظا فی الاخرہ چی ورن کی دی لرا برخ پا آخرت کے دے ثواب. ولہم عذاب عظیم دی لدے عذاب لوئیم. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان زورنا دا پار المنکرانو دلت کفر خوخولو نو عذاب علی میں ذکر کو خواہ. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان یقیناً کسان چی اغسطے دے کفر پا بدل دے ایمان کے. لن یضر اللہ شیئا چرے ضرر نشور کولے اللہ تا ضربر. ولہم عذاب علیم دیلر عذاب دردناک دے. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر دفع دواهم. نملی املا اگدوالی دا عمر توئی خا. نملی املا اگدوالی دا عمر. ولا یحسبن الذین کفروا گمان دے نہ کیا کسان چ کافران دی ان مانم لیلوم چ مہلت ور کول زما دیتا خیر لانفسهم گنے غور دی د پار د زاننو ددی نا نو بیا انما نملی لهم لیزدادو اسمان یقینا مهلت ورکو مونږ دی لرا د پار د دې چې زیات شي ګنا د دې د دې داسې مثالی لکه یو الک ته بچی د ستایا زما تا موبایل یې خده و دې را لیو یرا کله ول دغه ته ته لکه سمشا ناغه بیا را والی نو ته ته بیا وې سمشا بیا وت بیا وت زکوا شاب تکڑ شروانے کا ستا مطلب صحیح مکوا اللہ وی ما تاسو دا مہلت در کر دے مکوا گورے دا مہلت نہ غلط فائدہ مالا ادا مہلت میں دے در کر چھ پری رچ دا گناہ دے نورم زیادش ولہم عذاب مہینا اوشتر ہے دے دید پارا عذاب رسوا کون کے ابو بکر صدیق وی رضی اللہ عنہ وی دا نبی علیہ السلام نہ چاہتا پوسو کچھ حضرت دا ٹول نہ خ انسان سوکتے دا اللہ نبی و توی وی چی عمر زیادی و عمل خی چی عمر زیادی او عمل خی خواب بیاتے نہ تا پوسو چھ حضرت ناکار انسان سوک دے دا اللہ نبی و توی چی عمر زیادی اگدی او عمل خرابی قرآن کے ملا ویلو اولم نعمرکم ما تذکروا فی من تذکر وجاکم النذیر ما تعالی عمر در کڑیو تا پک نصیحت نشا غستے تا صرف زمینداری کولا نور دس نزد کولا اللہ فرمائے تا ٹول جن صرف ہاو پچھا کے تیر کو تو چیتا قرآن تا نیرانیز دے شوی داتیاو کال عمر بئی مانزت چی ادری گی نو شیطان لخندا ورش زکا آغا داسی منزو کی چی شیطانم تی خبر نی آغا ریبوی ورگا دے پا مانزو اولا دے چی وسوسے و تواچم نو شیطان چی راشو گوری نامونس کری کورت تلی سنگا منز کئی خبر یہ دا منز خان دو روق خو سڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم نشویلے سڑیا سو خبرو چدا پکی سوئی ابر رضی و مشر اولارو دلتے یو غلطی خدا اکڑا چا نور را خطل لانو پا خطو و منزے کاؤ نو دا سیکڑو دا سیکڑو نو دا سیکڑو شیخ در استم تا چاہے ویجی دا پلانے جی سے دا منزو گورا ویدے مچڑے دا تا پا یادو یاد دے جی صاحب دن دتا بسڑے سوئی چھ زر زر مند میں کہا وی دے چیڑ ہے مدتا پیاد ہو یاد دے علکہ دا مند دے دس غبتے جوڑ کری دی حدیث صحیح کے رازی ملائک لگی او دا غسی مند دا سے رون غاڑی اپا یو کپڑا کتے نا گوڑ آگے جوڑ کی دا سے اچھے دے سنگ سلامو گردی دے مخلے والا رواج وی خدا دے دا سے تباہ کلکا چھ زر تباہ کرم خواہ خدای دې دا سے گڈ وٹ کلا کہ جز دې گڈ وٹ تو تا منزو کر سد پارا چا غمون در تا خیرے کئی کم بختا ار سد پارا وختا اللہ اکبر سڑے چ چر پٹے خریو کتا تے او غرزی گن زری رو چت کین بیائی کپڑا را کے اید یرا مال کے ہوتے لڑ لگا مال کے پیو نو پیو اڈو کی دے چر دسمرا خواری کولا امنزو کمپیوٹر یو سڑی ما دی استاد تم دا خلق چیڑا من ان سبا کمپیوٹرائز زمانہ دا میں خا خا لکہ من بم پ کمپیوٹر باندے کو استاد سو فخدن نہ نہ من عبادت تے زما مہربان قران پاک فرمائے اللہ الصمد انما نملی انما نملی لیزداد اسما ولو مذاب مہین ما کان اللہ لیزر المومن آیت کے جواب دے ہو سوال دارے چھے اللہ پہ ایمان والا ولی ازمیخ کئی ما کان اللہ لیزر المومن جواب دارے چھے پاک پلیت خلق جداش کافر جداشی دا مشرکنا منافق جداشی دا مسلمان ما کان اللہ لیذر المومنین ند قانون دا اللہ چی پریدی مومنان علاما پاغ حال گڑ وڈ انتم علیہ چی تاس روانی پاغے مومن اللہ پا گڑ وڈ حال پریدی حتی یمیز الخبیث من الطیب تردی چی جدا کی منافق دا مخلص انسان نا کافر دا مسلمان نا وما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب نہ دے اللہ نہ دے قانون دا اللہ چی خبر در کی تاسل پا غیبو دا اللہ پا قانون کے دا نشتا چی او بنی آدم دے تالا کوڑی رو باسی پٹے کوڑی شوی دی تتنے خبر نیا نہ دا خبر نیکا نہ دے خبر پلار نہ دے خبر زوی نہ دا خبر نگور نہ دا خبر او استاجی لرالے اغلطو ازید لپا دم رو باسا ما وارد آیت سمانا ما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب دا اللہ قانون نہ دے چھ تاسو پا غیب و خبر کی استاجی تا دا کوڑو نہ سنگ خبر شوے سنگ خبر شو خبر یہ استاجی خو مشہور سڑے دے یا وڈلم والا راجی و بلم والا راجی دو ڈلے پا جنگ دی پا کور کے دو ڈلے پی جنے خواخی و انگور خواہ دن گور نہ تنگ دن بل زے خوشت نو کوٹ گر استاجی لرالا استاجی ہاں تم دا کتاب گورا گن گور را سر دا سے پترس کون تک دا اے خا شلغاتی بدل را کا گی دا اوسا اوستاسو پستان کے مز دروازہ چدا کنا داغے لان دے درشل مز کے دا خخ کا بیگم اچا آخدے بخیر کی نو دا چه لارشی نو آغا خخ کی چه خخی کی نو چه سنگا کور تورسی نو نگور و توی ترور خیر آلے بابی خیر دا غگ نکی خپی نو دا نگور غریب اوی چه یر دا گوری چه پا مو چه سکڑی دی کو نو دام لڑا نو آغا خو یو ٹیکہ دار دے نو دا آغا ٹیکہ دار لدام لڑا ویر استاجی آغا خوا خیرا سر دا سے پترس گنتے دا خیر آلے و تو ایمو غگ نکی مال سے چلو گا نو آغی تو ایت دا سے چلو گا تو چی لالا شیو خوا خیر کور نہیں کنا نو ستاسو دا کور منز دروازہ چی دا آغی در شل منز کے لان دے گو را نو کوڑی بای آغا روڑا مالا نو دا چی راشی او فاخی چی تلرک رمبی روالی کنی کنی ریشا کاغذونه ما غذونه روزی پنچیریا نسی نمانی و گوره کنا دا خوب منی کنا پتاو تا لگی کنا وای زکا چی آغا کری دی کنا پتاو تا لگی کنا زکا چی آغا کری دی کنا دا زیم و تا آغا خوبه کنا نو زکی روخ کو کنا نو راشی چراشی نو وتوی خپکه گم بچو دا پتا باندې خواخی کړی دی نو چې دا انګور راشی نو خواخی وتوی بچې مې ستړی مشه نه دا وتوی لری کېګه ستړی مشه او میرا باندې کې اوم دا خبره کې خات وای بچې مې ما سره کړی دی وای تا چې کوډې کړې ا د کور د درشل دې منس کړي ما ته خخولې نستا سا خیالو چه دا کوٹگر مولی سیب یواز زمان مولی سیب دے خدای رو دیج بندے لری دا غٹے غٹے پندے آخو زمان مولی سیبو آغا ستا آغا کوڑے مال را اخ کلے کرا وی نخ کلے دکانداری شورو دا تالے کئی او مالے رو باسی تالے کوڑے کئی او مالے رو باسی دا خز خاون جنگو خاون خز للاس مات کو آغا خاون دے چون آغا با دا اڈو کی مڈو کی بیا تڑل نو چه کل غصہ سڑا شنو دے خز تاوی وڑی تاو دا کا خدای دے غر کا کزان دے رابانے تکی سترے کو آو دا لاس تیرولا چه دا لو تڑما نو مات لاس چه چیڑ خسڑی چگی ہوئی نو چه خاون بید الاس دا زکن آغی با چگی کنے اے بے وائی زمالوارا ترکان خاوندا او میرا لماتے او میرا لتڑے نزو میں مجھوا کوٹ گرم مولی صاحبا ان خواہ لے کے ان گور لے رہو باسے ولا نتی ات پدا پیسو اوڑ روڑا چی میں دے تے لارشی چی کامیاب شے ایور گرین بزنس زبردست دکانداری اور دا دکانو نے دی شروع دی نو اللہ الصمد قرآن پاک فرمائے زما قانون دار ہے وما کان اللہ